اما در مورد جزء دوم از سؤال که امامت چیه و امام چیه، باز اگر بحث کنیم خیلی طولانی میشه، شاید 4-5 تا نوار کافی نباشه برای تبیین مسئله امامت و امام به طور عام یا به طور خاص. امامت یعنی پیش روی یا اونطور که در فارسی رایجه رهبری. در ساده ترین مسائل انسانی در یک علم خاص، در یک هنر خاص، یا در اداره جامعه. بعد این امامت منفصل یا متصل، یعنی با انتصاب به قدرت الهی یا بدون انتصاب به اون. بدون انتصاب به اون غالبا میشن ائمه کفر، با انتصاب به اون میشن ائمه عدل، ائمه تقا، ائمه ایمان. با استراحت بود اینا اگر بگم طولانی میشه. اما امامتی که مورد نظره و محل بحث جداله، مساوی به ولایت امر که در نظر اهل سنت فرد نیست، هیچ فرد معینی دارای چنین ویژگی نداره که ابر قدرت باشه نسبت به تمام امت. نه، هر افرادی از امت دارای این حق ولایت یا حق امامت هستن که همونطور که گفت. اما زبده ها و نخبه های این امت تمام تکاریف در اونها جمع می شود که شورا هست. در قانون حکومت اسلامی که برنامه قرآن اعلام کرده، فرد بعد از حضرت رسول صلاحیت این را ندارد که مطاع محض باشد. همه مردم مکلف باشند از اون اطاعت کنند. شورات این صلاحیت رو داره، ولی شورا فردی رو تعیین میکنه که این فرد که بهش گفتیم خلیفه میدانیم این رو بشیدیم. این برنامه اسلامی اونطور که از قرآن ما استنتاج میکنیم، استنباط میکنیم. و فرد نه تنها فقیه، فقیه باشه، مفسر باشه، محدث باشه، اصولی باشه، جامع تمام علوم و معارف اسلامی باشه، باز از نظر ما صلاحیت نداره حکومت مطلقه داشته باشه. این دیکتاتوری میشه که حکومت فردی هر چی باشه. و فهم عمومی اسلامی هم یادمون هست پیش از انقلاب در بین سنی و شیعه همه این حکومت های فردی دیکتاتوری رو نفی میکرد. واقعا آگاهانه باید نسبت به حکومت های فردی موضع بگیریم، نه اینکه اگر عنوانش عوض کردیم فکر کنیم ماهیت مطلب عوض شده. ماهیت مطلب عوض نمیشه. وقتی فرد مصدر حکومت و قدرت مطلقه شد، این فرد خوب باشه یا بد باشه ذات طرح باطله. اگر فردی خوب بود ممکنه مثبت باشه، هرچند داشتن قدرت مطلقه بالاخره به منفی بودن منتهی می شود، ولی کمتر ضرر دارد. اگر فردی بد بود پناه برخورد، مثل حکومت های مارکسیستی میشه که از طریق حزبی که اقلیتی بسیار کوچک از یک ملت که بر اون ملت حکومت داره قدرت میاد در یک عده معدود و بعد در یک فرد جمع میشه. اون فرد ممکن است سالم باشه که اون بدبختیار برای مردم پیش بیاره، یا این فرد یا اون فرد یا اون یکی. هر ذات تس باطله، هیچ زامنی نداره. وقتی قدرت مطلقه رو در فردی ما جمع کردیم یا حتی در گروهی در حزبی، اینا بد نباشند و وقتی بد بودند طبیعی بدی میکنند، بدبختی تحمیل میکنند. فهم اسلامی با این نوع حکومت جور هست. امامت در این عرف خاص با بعد از پیغمبران علیه الصلاه و السلام و در اسلام به معنی خاص، اگر به معنای همون ولایت امر و حکومت دو قسمت میشه، شامل و همه جانبه متعلق به شورا، خاص به امور اجرایی متعلق به خاص. ولی پیش از اسلام امامت شأن تمام پیغمبران اولی الامر، تمام پیغمبران که رهبری همه جانبه امت رو به عهده داشتند شأن اونها. بعد از پیغمبر اسلام صفات الله این حق از اون طریق خاص حکومت قرآنی حکومت شورات اعمال میشه با اون توصیفی که در مورد خلافت گفت. بعد میرسیم به بحث سنت. سنت معانی مختلف دارد، یکی سنت الله به معنی نظام الهی حاکم بر تمام ذرات هستی، یکی سنت تاری کتاب، کتاب و سنت، کتاب یعنی قرآن، سنت یعنی مجموعه اقوال و افعال و تقاریر حضرت رسول که جنبه تشریعی داشته باشد. این معنی دوم سنت. یکی دیگرم سنت به معنی مستحب یا استحباب. سنت معانی و تعبیرات دیگری دارد که البته خب در نظر دانشمندان این کلمات معانی دقیقی دارند، اختلاف هست، ولی مجموعا ما توجهی به اون اختلافات نداریم، دقیق هم نمیخوام گفت بذاریم رو نقطه ها. میگیم کلمه سنت معنایی دارد شبیه به معنی استحباب یا ندید یا تطوع، اون طبیق اصطلاح. این سه معنی چهارمی داره که اهل سنت یا اهل تسنن یا سنی به اون نسبت داده میشه، که هم معنی دوم رو در ضمن خودش داره، سنت تابع کتاب، یعنی اون معنی جزئی از این معنی و هم بخشی دیگر اضافه در اون که چیه؟ سنت در معنی دوم شامل دوران حیات خود حضرت رسول میشه، چون وقتی گفتیم اقوال و افعال و تقاریر تشریعی حضرت رسول معلومه که بعد از حیات خودش دیگه این منشأ وجود نداره. به علاوه یعنی این منشأ در معنی چهارم سنت به علاوه دورانی از حکومت اسلامی که اداره جامعه طبق موازین اسلامی بوده، یعنی 30 ساله خلافت، چون 30 ساله خلافت امور جامعه طبق ضوابط اسلامی اجرامی شده، کلمه سنت در معنی چهارم شامل اون جزء اولی که در معنی دوم هست به اضافه این بحث، یعنی یک نسبتی دارد با سنت به معنی دوم که مقداری معنیش گسترده تره، فراگیر تره، اجزای وسیع تری داره. که به طور خلاصه تر بگیم و ساده تر بگیم، سنت در معنی چهارم معنی سیاسی خاصی داره، یعنی روش اداره جامعه طبق ضوابط اسلامی 10 ساله آخر حیات حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم در دارالهجره، یعنی در مدینه منوره که حکومت اسلامی تشکیل شد و 30 ساله خلافت. وقتی سنت به این معنی، سنی کسی است که در مورد اداره جامعه اون را به شفقت قبول کنه، اون چهل سال کن صرف نظر از جزئیات، کار به جزئیات نداریم، روال عمومی کار بگیریم. روال عمومی اداره جامعه به نظر سنی وقتی اسلامیه، طبق 40 سال صدر اسلام، 10 سال دارالهجره در حیات خود حضرت رسول و 30 سال بعد از حیات باشه. کسی که معتقد باشه که جامعه باید اینطور اداره بشه، این شخص سنیه، چون سنی نسبت به سنت داده میشه به این معنی خاص، این معنی صحاب. این هم سنت. بعد در مورد اسمت، اسمت در بعضم اگر بخواییم مفصل بحث کنیم معنی لغوی و اصطلاحی نگر تو در نیسته خلاصه می کنم. اسمت در معنایی که مورد بحث هست جهات مختلف پیدا می کنم. وقتی می گیم اسمت انبیاء صلوات و سلام، باید متوجه باشیم که منظور مستی آیا اشتباه نمی کنم؟ اعظم الله، این وصف خدایی، این شرک، هیچ انسان، هیچ موجودی غیر خدا نیست که وصف لا تأخذه سنة ولا نوم شامل است، موصوف به انسان. مخلوق هر چی باشه، هر چقدر عالی، هر چقدر نزدیک به خدا، مخلوق نمیتونه خالق باشه، نمیتونه موصوف به صفات خاص خالق باشه. این صفات برای مخلوق قابل تصور نیست. محدود بودن از اجتماع عادم شد کفر محدود، چون وقتی امکان داره انسان اشتباه نکنه که محیط باشه، که آگاه باشه از همه چیز، غفلت هم عارض نشه. اولا احاطه به علم برای هیچ انسانی محدود، این هم شرکه که تصور کنیم انسانی باشد که محیط به علم هستی باشد، چون این هم وصف خاص به الهی بی حد در قرآن بحث. قسمتی از هستی عالم شهاده، قسمتی عالم، عالم شهاده با تلاش قابل درک، ولی عالم غیب با تلاش انسان قابل درک نیست مگر با وحی الهی، با الهام الهی، الهام از طریق آگاهانه مثل الهام پیغمبران علیه السلام که چیزی پایین تر از وحی، درجه پایین تر از وحی، یا نا آگاهانه مثل الهام غیر پیغمبران علیه السلام، چه در بیداری چه در خواب. جز از این طرق و طرقی دیگر که خدا در آینده ممکنه برای انسان فراهم بکنه، مقدور نیست علم بدنی، یعنی از مقدورات ما نیست. تفاوت این فهمیدن ها از طریق وحی یا الهام یا هستی با علم اینه، علم ما به چیزی میدون که طریقش محدود باشه. من فلان چیز رو نمیدونم، راهش هست تحقیق کنم و بفهمم، ولی راهی برای فهمیدن غیب نداری. اگر خدا به ما اقعا نکنه امکان نداره. هر سبت شما فلان علم رو نمیدونید، خبر از فلان حادثه فلان جریان ندارید، فلان زبان رو بلد نیستید، میتونید زحمت بکشید یا برید سوال کنید یا تلفن بزنید یا چه چیزی بفرستید فلان حادثه رو برای شما روشن کنن، یا فلان علم رو یاد بگیرید یا فلان زمان رو یاد بگیرید. طریق داره شهاده، عالم شهاده برای فهمیدن، ولی غیب طریق نداره در اختیار ما. هیچ کسی جز خدای متعال داره این مثل احاطه به غیب و شهاده نیست. غیب و شهاده فقط در اختیار خدای متعال. و بعد هم اگر کسی تصور این در بارش بشه که اشتباه نمی کنه، بعد از اینکه باید محیط به غیب و شهاده باشه، باید غفلت هم عارض نشه، خواب هم عارض نشه و مخلوقی نمیتونه برای این صفات خالق باشه. پس اساسا اسمت به این معنی کفر محض، شرک محض. این باید میمونه اسمت از گناه. گناه درجات داره، حسنات الکفاری سیئات المقدرین الخمیدی. گناهایی که ما میکنیم، البته پیغمبران مبرا هستن از این گناه، اما به اون نسبت که شأنشون بالاست، سیئات بسیار کوچک از اونها خیلی بزرگ به نظر میاد. بنابراین همونطور که قرآن بارها تأکید دارد در مورد پیغمبران علیه السلام، اونا گناه دارند، پیغمبران از گناه هم معصوم نیستند، ولی نه گناه نه این سیئات ناپسند و منکرمه، گناه هایی که به نسبت شخصیت اونها گناه هست. در حالی که اصلا اگر از ما سر بزنه نه تنها گناهی، اگر گناه های ما فقط در اون حدودا باشه اوج عظمت برای ما، اگر جز اونا که از پیغمبران سر زده چیزی از ما سر نزنه، این اوج پاکی و تقوی و فضیلت برای ما. ولی طبق اون مفهوم حسنات الابصاری سیئات المقربین که پیغمبران علیه السلام بالاتر از مقربین هم هستند، برای اونها هم گناهی در حد شأن و شخصیت خودشون در قرآن مکرر میبینیم سر زده وجود داشت. پس اسمت از گناه هم باید ضد قرآن. اگر در مورد این اصطلاح بحث کنم، ارث، زن، سیئه و کلماتی دیگر از این قبیل خیلی طولانی میشه، اجازه این فرمین از این اصطلاح میده این بحثا خیلی گسترده، نمیخوام خیلی طولانی میشه. اول میخوام من یه اشاره بکنم، پس قرآن به خاطر همین هست که میشه باید که پس تحفه لزن بیخواه، تحفه لزن بیخواه، یا میفهمه که اف الله انک لم از انتظام، لم از انتظام، یا در عبارات دیگر برای خود حضرت رسول، برای دیگر پیغمبران علیه السلام. اینا تعارف نداره قرآن، حقایق رو به ما میاموزه و مهم اینه که ما حقایق رو اونگونه که هست بفهمیم. بدبختی های ما این است که ذهنمون از درست فهمیدن منحرف میشه. فکر میکنیم اگر انسانی خوب بود، خوبی اینه که باید یک شخصیت خیالی توهمی براش درست کنیم، در حالی که نه، این خوبی نیست. اگر انسانی ملائک شد، این انسان خوب نیست دیگه. اگر انسانی دارای صفات خدایی شد، این انسان خوب نیست، خدای خوبه. ما انسان خوب باید انتظار داشته باشیم از پیغمبران، از بزرگان، از شخصیت های بزرگ. انسان خوب یعنی چی؟ همونطور که قرآن می فرماید یکل طعام و یمشی فی الاسواق، همونطور که قرآن می فرماید عصیان، ذنب، خطا، اشتباه، خواب، احتیاج، ناآگاهی، غفلت، همه اینها به اونا عارض بشه. تمام صفات انسانی، تمام انما انا بشر مثلكم، تفاوت در اینه که یوحا الیه انما الهکم اله واحد. اینم خیلی آموزنده است که گمان نکنیم به وسیله وحی دارای صفت الوهیت میشه. انما یوحا الیه انما الهکم اله واحد، متوجه این نکته باشید که اله شما یکیست، معبود شما یکیست، ما برای اون همه مخلوق هست. اشتباه ما این است که اگر انسانی خوب شد، خوبی ها را در صورت واقعیش نمیبینیم، در حالی که واقعیت ها فقط ارزش داره. این است که دارای خصال انسانی هستند، دارای غرایز هستند، دارای محبت نفس هستند، دارای نقص هستند، دارای اشتباه هستند، دارای غفلت هستند، بسیاری از رازها را حقایق را نمیدونند، پشت سرشون خبر ندارند، با گرفتاری ها وقتی درگیر میشن ناراحتی و غصه عارض میشه براشون، احتیاج به غذا دارن، مسائل جنسی دارن، احتیاج به خواب دارن، تمام مثل انسان های دیگر، اما به خاطر ایمان، به خاطر خدا، تمام اینها را تحت کنترل ایمان خودشون دارن. انسان خوب یعنی این، تا پیغمبر خوب یعنی نه یعنی خدای خوب، نه یعنی کسی که برای صفات خدایی باشه. این قبیل مسائل که مطرح میشه در فرد بزرگان دین، در حقیقت از بزرگان دین کسانی میسازه که به درد ما نمیخورن. ما نمیتونیم دنبال اونها بریم، ما نمیتونیم تأثیر کنیم به اونها، ما نمیتونیم از اونها سرمشت بگیریم. ولی وقتی اینا قابل سرمشت هستن، اونطور که خدای متعال حضرت ابراهیم و پیروانش اسوه میسازه، خود حضرت رسول و برای ما اسوه میسازه که از جنس ما باشن، با خصلت های ما، و ممکن باشه ما راه اونها رو پیش بگیریم. اگر اونطور شناسیم میتان دنبال اونها را بگیریم، اما اگر با اون صفات وهمی شناختیم کاری میکنیم که بده نخورن دیگه، از حیز انتفاع و پیروی بیفتن و بده دنبال رفتن نباشن. راه اونا راهی، راه انسان ها راهی دیگر، امکان نداره انسان ها به اون راه برسند. این از کلماتی مهم و اساسی، یعنی از توضیحاتی مهم و اساسی در مورد عصمت لازم بود بگم. اما اون چه البته در قرآن بحثی نیست، در سنت هم بحثی نیست، اما یک استدلال عقلانیه. اون چه شک و تردید نیست عصمت پیغمبران علیه السلام در ابلاغ دین، در تبلیغ دین، در این شکل احتیاجی نیست که از کتاب و سنت دلیل بیاریم، چون واقعیت اینه که اگر دارای این نوع عصمت نباشند، مطلوب اساسی، خاصیت اصلی رسالت منتفی میشه. وقتی احتمال این باشه که به جای دین خدا چیز دیگری رو تبلیغ کنن، دیگه چیزی منتفی شد، رسالت منتفی شد، رسالت وجود نداره در این صورت. بنابراین این بدیهیه که از اشتباه در تبلیغ دین معصوم هستن، محفوظ هستن. ولا غیر، غیر پیغمبران علیه السلام دارای این عصمت نیستند. خود پیغمبران هم علیه السلام از این بیشتر دارای عصمت نیستند. اما این کلمه که نوشتید آیه تفسیر، با اینکه خارج از این بحثی که ما کردیم و متاسفانه این هم از بحث های جدالی که مایه بدبختی امت اسلامه، همین توضیح بدم. سوار داری قرآن رو به دست بگیر، قبل از اون، بعد از اون، خطاب به نساء النبی، یا نساء النبی، ربطی به دیگران نداره. و علاوه هر کسی میفهمه اهل خانه یعنی چی، اهل بیت یعنی اهل خانه، اهل خانه به زن میگن، نه به دامن، نه به سر عمو. هر بی سواد نادم اینی میفهمه اهل بیت در عربی یعنی اهل خانه در فارسی. اگر سواد نداری معنی کلمه رو نگاه کن، اهل خانه آخه چطور به داماد و به سر عمو میگن اهل خانه؟ اهل خانه تون خوبه، اهل بیت تون خوبه، یعنی به سر عموت؟ هر چقدر با عظمت، هر سر خوبی و بدی نیست، هر سر معنی لغته. بعد اگر این حد کافی نیست برات، قدرتت میرسه، قرآن رو بگیر در دست و نگاه کن، ببین قبل از اون و بعد از اون همش بحث از نساء نبیه. فقط گاهی جدالانه که این بحث اضافه می کنن، یرید الله لیذهب عنکم الرجس، این یک بحث دستوری است. چون گفته شده به اینها اهل البیت، اهل البیت ضمیر جمعه، اذا جاءك المؤمنات يبايعنك. این بحث دستوری، جاءك فعلی است، مفرد مذکر، برای جمع مؤنث، برای جمع زنان بکار برده میشه، مربوط به دستوره، مربوط به ما صدق نیست. ما صدق اهل بیت عوض نمیشه. لفظ اهل بیت هرچند برای زنان باشه، اینطور به کار برده میشه، ضمیر جمع مذکر برای بکار میشه، برده میشه مثلا. و الا همش خطاب به اون هست. و به علاوه ذات این تفسیر به معنی عصمت نیست، برای اهل بیت هم این معنی رو نداره. معنیش این نیست که زنان پیغمبر دارای عصمت ذاتی باشن، نه، تازه اگر اسمت ذاتی بود دیگه کمترین ارزش نداره. اگر نتونن گناه کنن اینا مثل ملائک هستن، چه ارزشی داره؟ وقتی ارزش داره چه پیغمبران چه اهل بیت اونها چه انسانهای دیگر که بتوانند گناه کنن اما به خاطر ایمان تقوایی داشته باشن که اونها را از گناه برحذر دارن و الا هیچ ارزشی نداره. بعد جزء پنجم سؤالتون راجع به شورا و اهل شورا بود. بله بحث ساقی هم هست، بحث شورا و اهل شورا هم از کنم. در مورد خلافت اشاره کردم به شورا و اهل شورا و گفتم که توضیح نمیدم چون بحث خیلی مفصل و طولانی میشه، ولی در بسیاری از لحال آن یادم نیست یا منم در حکومت اسلامی هم مقداری مختصر توضیحاتی در باره شورا دادی، شاید کافی باشه. اما در مورد صحابی، کلمه صحابی نسبت یا به صحابه که به معنی مصدره یعنی صحبت رفاقت، یا به صحابه که جمع صاحبه، در لغت میتونی معنیش بفهمی با مراجع به متون فراوان زبان عربی و به فرهنگ های لغت. در قرآن هم مکرر کلمه صاحب و اصحاب به کار برده شده. در باره یاران حضرت رسول تنها یک نفر به این وقت موصوف شده، یقول صاحبی حضرت ابوبکر سلام الله علیه. دیگه غیر از ایشون کسی دیگر نداریم در قرآن به این وقت موصوف شده باشه. اما اشاره‌ای اینطور سریع و گذرا بکنیم در مورد این کلمه صاحب که جمعش الفاظ گوناگونی هست و این صحابه و حاوی اینها هم از اون ریشه است، نسبت به شیء داده میشه، مثلا مثل اصحاب الجنه، اصحاب النار، اصحاب الایکه، اصحاب السد، اصحاب الاخدود، این کلمات که در قرآن داری متعدد. یا صاحب الحود، این مفردش نسبت به شخص داده میشه، یعنی دوست رفیق، شیئی در حدود معنی دوست رفیق، خواه با تفاوت عقیده یا با اتحاد عقیده. با تفاوت عقیده مثلا خطاب میکنه به مشرکین و ما صاحبكم بمجنون، صاحب در اینجا حضرت رسول است، این دوست شما، این رفیق شما دیوانه نیست که نگاه کنید در حال و رفتار و سوابق و زندگیش. ما به صاحبكم من جنه و یا با البته خب مخالف عقیده جدال اون دو انسانه.